حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے کہ آپ نے فرمایا، اے عائشہ مجھے کپڑا پکڑاؤ۔ انہوں نے کہا، میں نماز نہیں پڑھتی، یعنی میں حیض سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ یعنی حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں۔ تو انہوں نے کپڑا پکڑا دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 271۔